पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्रा कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराद्रुणबिंबफलाद्रुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो सबसे दुर्लभ परम पद बताते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं, जीवन मुक्ति सबसे दुर्लभ, वो जन्म तेरू से प्रेम बड़ा दुर्लभ बताते हैं, वो सबका सब सुलभ हो जाए ऐसी बात आज बताते हैं। वो पुस्तक आ गई ना, ये पुस्तक छोटी ऐसे पुस्तक आज सुनाते हैं, उसमें समझता है बहुत बढ़िया हुआ। तो इसमें क्या बात है कि जो अपना मान लेते हैं वो अपना मानने मात्र से उसका सुख दुख अपना होता है, और अपना न मानने से सुख दुख अपना नहीं होता, ये प्रत्यक्ष बात है। जैसे एक मकान बनाया उसमें 4 लाख रुपए लगे और उन मकान को बेचने में 5 लाख बट गए तो बेच दिया। और ध्यान देना मकान वही है, हमने बनाया हमारे शौक से रुचि से 4 लाख रुपए लगे और 5 लाख दूसरे दे दिए तो 5 लाख में बिक्री कर दिया। जब तक मकान अपना था तब तक उससे कोयले से लकीर निकाल दे तो भी लगती थी नहीं। जब तक मकान हमारा था हमारे रुपए लगे थे तब तुम कोई नहीं क्या करता है क्या करता है जो मालूम होता है लकी रहोगे करने में कर रहा है। अब बॉल ले लिया उसको दे दिया वो तोड़ते है, हाँ यहाँ तोड़ो यहाँ तोड़ो ठीक है ठीक है, तोड़ने से तो कुछ नहीं होता। ये बात सच्ची है ना, एकदम सच्ची बात है। ऐसे ही शरीर को मेरा मानने से दुख होता है और मेरा मानने से सुख होता है इसका। अब ये मेरा नहीं है ये सच्ची बात है, मान ले तो ये सुख दुख मिट जाएगा। अब थोड़ा दुख है तो डरो मत घबराओ मत, ये सुख मिट जाएगा ठीक हो जाएगा, इस बात को याद रखो ठीक मिट जाएगा। भोजन के समय अपने को तृप्ति होती है, बीमारी होती है तो दुख अपने को होता है, ऐसा ठीक है। आप ये भाई किसी ने लिखा है ये बहुत अच्छा लिखा है, ये पूछा है बहुत अच्छा पूछा है, ये बहुत बढ़िया बात है और ये बात बहुत बढ़िया है, आप इससे ठीक हो जाएगी ये, इसमें संदेह नहीं। अब ये बताओ है आप सुनो और बीच में बता दो मैं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हाँ बोलो नारायण नारायण नारायण। इसी बात नहीं हो तो ले लो कोई बात नहीं है, ले लिए तो ठीक है। वो पन्ना लिया है पन्ना ही है, जिन्हें पन्ना ले लिया है वो पन्ना ले लो। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 24 मई 1999 तदनुसार तिथि अधिक ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गंगा दशहरा के दिन सोमवार को सायंकाल 4 बजे गीता भवन मनुष्य के देखने में दो चीजें आती हैं, एक अविनाशी और दूसरा नाशवान। स्वरूप है ना, पन्ना ही वही है, पुरुष ही वही है, पन्ना तो पन्ना देख लो,

जिनको अपना माना है उनसे ही बंधे हैं, जिनको अपना नहीं माना उनसे नहीं बंधे हैं। प्रश्न हो गया नाम है। अब ये बात सही है ना, मकान मैंने दिशा दिया, मकान के 4 लाख हमारे लगे, अरे हमारा मकान है, और 5 लाख 6 लाख बिट गए तो फिर हमारा मकान नहीं है। तो हमारा मकान था तब तो कोई लकीर, कोयले की लकीर खेलते तो बुरी लगती थी, अब तोड़े थे बुरी नहीं लगती। तो अपना मानना ही बुरी लगती है, तो कोई दूसरा काम नहीं है। समझ गया ना, सीधी बात है। बात समझ में तो आती है पर भीतर में स्वीकृति नहीं होती, तो क्या करें? विचार करें, आप इस बात की स्वीकृति होना ठीक समझते हैं अथवा स्वीकृति न होना ठीक समझते हैं? पहले बात ये सोचो, ये स्वीकृति होना समझते हैं अथवा नहीं होना ठीक समझते हैं? मन शरीर से हम अलग है ये ठीक समझते हैं अथवा शरीर के साथ एक रहना ये ठीक समझते हैं? कि अलग होना ठीक समझते हैं तो सुनो, अगर स्वीकृति होना ठीक समझते हैं तो फिर मना कौन करता है बताओ? अगर कोई लाभ की बात हो तो उसको जबरदस्ती मान लेना चाहिए, मान लेने पर फिर वह बात सुगम हो जाती है। वास्तव में आप भीतर से चाहते नहीं है, हमारी समझ से इसका मूल कारण है सुख लोलुपता। शरीर के साथ में सुख होता है ना, उस सुख लोलुपता का सुख लोलुपता हो जाएगा। सुख लोलुपता के कारण ही सच्ची बात की स्वीकृति नहीं हो रही है। आप आंखें मीच कर, दांत भींच कर, छाती कड़ी करके ये मान लो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, शरीर अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब शरीर भी अपना नहीं है तो फिर संसार में क्या चीज अपनी है बताओ? प्रश्न, सामने कोई चीज देखते हैं तो उसका असर पड़ता है, ऐसी स्थिति में क्या करें? उत्तर, असर को इतना आदर मत दो। कोई वस्तु देखते हैं तो वह हमारे को अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो ऐसा असर पड़ने पर भी भीतर से यह भाव होना चाहिए कि यह वस्तु हमारी नहीं है। वस्तु के असर का आदर न करके सच्ची बात का आदर करो। असर को महत्व देकर आप असली चीज खो रहे हो। आज से हृदय में पक्का विचार कर लो कि अब हम असर को नहीं मानेंगे, प्रत्युत सच्ची बात को मानेंगे। असर कभी कभी पड़ता है, हरदम नहीं पड़ता, पर आप इसको स्थाई मान लेते हो, यह भूल है। वास्तव में आप शरीर नहीं हो। बालकपन में जो आपका शरीर था वह आज नहीं है, पर आप वे के वे ही हो। इसलिए कृपा करके आप असर को महत्व मत दो। सच्ची बात का असर, झूठी बात का असर पड़ जाए तो उसको आदर मत दो। सच्ची बात यह है कि हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। ये पहले हमारा नहीं था शरीर और फिर हमारा नहीं रहेगा, ये बात सच्ची है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये शरीर पहले हमारा नहीं था और फिर हमारा नहीं रहेगा, तो बीच हमारा कैसे हुआ? इस बात बीच में हमारा नहीं है, इस बात को सच्ची मान लो, इस बात को पक्की मान लो। कदी नहीं ठीक है तो भी मान लो, बात तो यही सच्ची है। क्यों, ये शरीर पहले हमारा नहीं था और फिर हमारा नहीं रहेगा, ये सच्ची बात है। तो सच्ची बात सच्ची है। अब बोला, मुक्ति प्राप्त करने में, भगवान की तरफ चलने में स्थूल सूक्ष्म या कारण कोई भी शरीर काम नहीं आता। शरीर कुटुंब के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए काम आता है। तीनों के लिए, कुटुंब के लिए काम आता है, समाज के लिए काम आता है, संसार के लिए काम आता है। तीन, एक तो अपना कुटुंब है, एक हमारा समाज है, एक संसार है, इन तीन में काम आता है। और सही काम नहीं आता, अपना काम आता ही नहीं। ये बात है सच्ची, जान बहुत बढ़िया लाभ है। हाँ, हमारे लिए काम आता ही नहीं, इसलिए शरीर को कुटुंब, समाज और संसार की सेवा में लगा दो। यह बड़ी भारी दामी बात है, इसको मान लो तो

तो ये संसार है मंदबुद्धि, आप संसार के नहीं, आप परमात्मा के हो और मंदबुद्धि संसार के है, इस संसार पर प्रत पड़ता है। मंदबुद्धि को आप अपनी मानते हो, इस बात से अपने पर जीता है। ये बहुत मारी बात है। प्रश्न, फिर सुखी और दुखी स्वयं क्यों होता है? उत्तर, मन बुद्धि को अपना मानने से ही स्वयं सुखी दुखी होता है। मन बुद्धि अपने नहीं है, प्रत्युत प्रकृति के अंश हैं। आप परमात्मा के अंश हो, मन बुद्धि पर असर पड़ने से आप सुखी दुखी होते हो तो यह गलती की बात है। वास्तव में आप सुखी दुखी नहीं होते, प्रत्युत ज्यों के त्यों रहते हो। विचार करें, अगर आपके ऊपर सुख दुख का असर पड़ जाए तो आप अपरिवर्तनशील और एक रस नहीं रहेंगे। आप एक कैसे रहेंगे? आप फिर वैसे हो जाओगे। अगर आप एक रस रहते हो, 84 लाख जुड़ी में घूम करके आप ऐसे जैसे रहते हो, कहाँ असर पड़ता है? आप रस नहीं पड़ता। आप पर असर पड़ता नहीं है, प्रत्युत आप अपने पर असर मान लेते हैं। कारण कि आपने मन बुद्धि को अपना मान रखा है, जो आपके कभी नहीं है, कभी नहीं है। मन बुद्धि प्रकृति के हैं और प्रकृति का असर प्रकृति पर ही पड़ेगा। प्रश्न, असर पड़ने पर वैसा कर्म भी हो जाए तो? उत्तर, कर्म भी हो जाए तो भी आप में क्या फर्क पड़ा? आप विचार करके देखो तो आप पर असर नहीं पड़ा है, परंतु मुश्किल यह है कि आप उसके साथ मिल जाते हो। आप मन बुद्धि को अपना स्वरूप मानकर ही कहते हो कि हमारे पर असर पड़ा। मन बुद्धि आपके नहीं है, प्रत्युत प्रकृति के हैं। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। और आप मन बुद्धि के नहीं हो, प्रत्युत परमात्मा के हो। ममेवांशो जीवलोके। इसलिए असर मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं। आप तो वैसे के वैसे ही रहते हो, सम दुख सुख स्वस्थ। प्रकृति में स्थित पुरुष ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृतिजान गुणान। मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो पड़ता रहे, अपने को क्या मतलब है? असर को महत्व मत दो, इसको अपने में स्वीकार मत करो। आप स्वयं में स्थित हैं, स्वस्थ। असर स्वयं में पहुंचता ही नहीं। असर वस्तु, असत वस्तु सत में कैसे पहुंचेगी और सत वस्तु असत में कैसे पहुंचेगी? सत तो निर्लेप रहता है। आप सत हो, ये असर सब असत है, तो आप तक असर कैसे पहुंचेगा? आप तक असर पहुंच सकता ही नहीं। आप असत के साथ एक हो जा रहे हो, इस वास्ते आपको दिखता है नहीं ऐसा। आपको ठीक दिख नहीं जाएगा, ये नई बात है। इसको पढ़ोगे तो ठीक दिख जाएगा। इसी तरह से मन बुद्धि चाहे आपके हो, चाहे एक कुत्ते के हो, उनसे आपका कोई संबंध नहीं है। मतलब कुत्ते के मन बुद्धि पर असर पड़ता, कुत्ते के पड़ता आप पर नहीं पड़ता? तो मन बुद्धि तो वही एक धातु है। जो कुत्ते का मन बुद्धि है वही बताऊंगा आज बुद्धि है, आपका मन बुद्धि वही कुत्ते की है। तो कुत्ते पर असर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता। अरे आप पर पड़ता, कुत्ते पर नहीं पड़ता, तो अपना मानने से पड़ता है। अपना नहीं मानो तो कुत्ते पर तो पड़ता है, वही नहीं आप पर नहीं पड़ेगा। एकदम सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। कुत्ते के मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो क्या आप सुखी दुखी होते हो? जैसे कुत्ते के मन बुद्धि आपके नहीं है, ऐसे ही आपके मन बुद्धि भी वास्तव में आपके नहीं है। मन बुद्धि को अपना मानना ही मूल गलती है। इनको अपना मानकर आप मुफ्त में ही दुख पाते हो। एक मार्मिक बात है कि हमारे और परमात्मा के बीच में जड़ता यानी शरीर संसार का पर्दा नहीं है, प्रत्युत जड़ता के संबंध का पर्दा है। जड़ता का संबंध बने इस तरह पड़ता है। जैसे मैंने मकान का कहा 4 लाख लगे, 5 साल हो गया, तो अपना संबंध माना उस संबंध का है। ऐसे मन बुद्धि के साथ अपना माना उस संबंध का है, वो संबंध हमारे है ही नहीं, तो नहीं होगा। ये आप अभी नहीं देखता ऐसा, पर आपको अनुभव हो जाएगा। यानी पुस्तक फिर पढ़ना, ये पुस्तक तो बीती निकली है, ये पन्ना निकल गया है, वो पन्ना कर लेगी, वही पुस्तककार हो गया है, पुस्तक खरीद लो अपने पास ले गए। यह बात पढ़ाई की पुस्तकों में, वेदांत के ग्रंथों में मेरे को नहीं मिली। यह संबंध बाधक है, यह बात मिलती नहीं है, पुस्तकों में नहीं मिलती है, मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई में नहीं मिली है, ऐसी बात है। संबंध माना है, जैसे मकान मेरा है, ये मेरा माना, इसमें संबंध है, ये मेरा नहीं है, छूट गया, इतनी बात है। केवल संबंध के कारण से जीता है, और कोई कारण नहीं है। बहुत सरल बात है, बड़ी दामी बात है, बड़ी लाभ की बात है, और बड़ी सीधी बात है। केवल एक जगह संतों से मिली है, इसलिए शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से हमारा बिल्कुल संबंध नहीं है, ऐसा स्वीकार कर लो तो आप निहाल हो जाओगे। प्रश्न, जड़ता का संबंध छोड़ने के लिए क्या अभ्यास करना पड़ेगा? उत्तर, जड़ता का संबंध अभ्यास से नहीं छूटता, अभ्यास छूटेगा नहीं। ये बात देखो, ध्यान देना, ये बात हर एक आदमी समझता नहीं है, अभ्यास से नहीं छूटेगा, ये उम्र पर अभ्यास नहीं छूटेगा। विवेक ज्ञान, ज्ञान विवेक समझोगे आप क्या हो और जड़ता क्या है, जड़ चेतन का विवेक होगा तो चट हो जाएगी। आज अभी अभ्यास नहीं होगा, विवेक से होगा, ये स्वीकार लेना, इसको मान लेना, और फिर नहीं हो तो फिर पूछ लेना। ये बात अभ्यास नहीं होगी, विवेक समझ दे, समझ समझ जाएगा, समझ से तत्काल हो जाएगी, तत्काल ही चल जाएगी। इधर भी जैसे मकान मेरा नहीं है, तत्काल होगी, अभ्यास होना तो बड़ा है। मकान मेरा है, 4-5 लाख लगे, 6-7-8 लाख बेचकर बट गया, तो मेरा नहीं रहा, इतनी बात कोई अभ्यास नहीं है। मकान के 4 लाख लगे, 5-7 लाख बेच गए, हमारा नहीं है, इसे अभ्यास करना पड़ा है, अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं होगा, ये मान लो तत्काल हो जाएगा। जड़ता का संबंध अभ्यास से नहीं छूटता, प्रत्युत विवेक विचार से छूटता है, यह अभ्यास से होने वाली बात है ही नहीं। अभ्यास से नहीं होगा, ये विवेक से सट हो जाएगा। मकान मेरा है, ये बात अभ्यास थोड़ा ही है, मेरा नहीं है, ये तो जान लिया कि पैसा बच गया, अब पैसा मेरा है, मकान मेरा नहीं है, इस तरह से शब्द दूसरे पट छूट जाए, पट नहीं छूट जाए, देरी का काम नहीं है, पर अभ्यास नहीं छूटेगा, उम्र भर बहुत नहीं छूटेगा। ये बात बहुत बांधदामी है, ये बात मिलती नहीं है, ये सत्संग में बात मिलती है, और हमें मिली नहीं, हमें बहुत दुर्लभ मिली है, वो बात बताइए। विवेक का आदर करो तो आज ही यह संबंध छूट सकता है। आप दो बातों को स्वीकार कर लें, जानना और मानना। जड़ के साथ हमारा संबंध नहीं है, यह जानना है, ये जानना है, और हमारा संबंध भगवान के साथ है, यह मानना है, ये स्वीकार करना है, और संसार साथ संबंध ये जान लेना है, ये जान लो, बस नहीं मर जाओ तो कहाँ रहेगा। जब आदमी मर जाता है, संबंध रहता है क्या? ये तो जानने की बात है, सीधी बात है, जान समझ आ जाएगी, एकदम सीधी बात है। अनंत ब्रह्मांडों में केश जितनी चीज भी हमारी नहीं है, यह जानने पर जड़ता का असर नहीं पड़ेगा, इसमें अभ्यास काम नहीं करता, पर विवेक से तत्काल काम होता है, आप पर असर नहीं पड़ता, आप वैसे के वैसे ही रहते हो, वास्तव में मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है, मुक्ति होती नहीं है, प्रत्युत मुक्ति है, जो होती है वह मिट जाती है, और जो है वह कभी मिटती नहीं। मुक्ति हो जाएगी नहीं है, मुक्ति आपकी है, इस वास्ते मिल गई, मानो ध्यान नहीं था, इधर ख्याल नहीं था, ख्याल हो गया, इतनी सी बात है, और कोई नई बात नहीं हो गई, कुछ नई बात नहीं है, पुरानी आपकी खुद की बात है। इस वास्ते कभी गुरु जी के वहम नहीं होता कि मैंने बता दिया, ऐसे लगे ये आता है, अरे आपकी खुद की मुक्ति है, अब आप ये गुरु जी से होता है ये बात नहीं है, ये दूसरे से होता है ये बात नहीं है, ये आप स्वीकार करो हो जाएगा, आज स्वीकार आज ही हो गया। बिल्कुल सच्ची बात है एकदम, ये अभ्यास ही नहीं है, क्यों मान रहे हैं, जानने की है, जान लिया बस, जान लो मेरा नहीं, ये मकान मेरा नहीं है बस, इतनी बात है, इतनी बात है, जानने की बात है, ये भगवान के साथ मानने की बात है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत के आगे संबंध नहीं है, ये सत है और संबंध मानना ये असत है, क्यों ठहरेगा नहीं, पहले था नहीं, माँ के पेट में शरीर बना, इससे पहले शरीर का संबंध था नहीं, और मर जा संसार शरीर के साथ तो रहेगा नहीं, तो सच्ची बात ये है, सच्ची बात है वो आप आज मान लो आज ही हो जाएगा, एकदम सच्ची बात, एकांत पुस्तक है पढ़ता। आपने असर को सच्चा मान लिया जो कि असत है, झूठा है, मन बुद्धि के साथ आपका संबंध है ही नहीं। श्री शरणानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि कुंडलिनी क्या होती है, या कि कुंडलिनी क्या होती है यह तो हम जानते नहीं, पर इतना जरूर जानते हैं कि कुंडलिनी के साथ हमारा संबंध नहीं है। कुंडलिनी सोती रहे अथवा जाग जाए, हमारा उससे क्या मतलब, ऐसे ही शरीर संसार के साथ हमारा संबंध ही नहीं है, अतः उसके असर का आदर मत करो, यह अभ्यास से नहीं होगा। अभ्यास एक नई स्थिति पैदा करता है, जैसे रस्से पर चलना हो तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास से कुछ लाभ नहीं होगा, अभ्यास से तत्वज्ञान कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं। विवेक का आदर करो तो आज ही अभी निहाल हो जाओगे। ये अभ्यास और विवेक में फर्क है, मंदिर से नाक अभ्यास में मुख समझ रखा है, अभ्यास नहीं है, विवेक बहुत काम करता है, उसी क्षण तत्काल काम करता है। मकान जैसे मकान हमारा है और भेद हमारा नहीं है, क्या देख लेगी, क्या अभ्यास करना पड़ा बताओ, कुछ अभ्यास करना नहीं है, आपको आश्चर्य आवेगा आश्चर्य, ऐसी बात है, बहुत लाभ की बात है। आप केवल इतनी बात याद कर लें कि जड़ चीजों के साथ हमारा संबंध नहीं है, क्यों कि वे प्रकृति की अंश हैं और हम परमात्मा के अंश हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों का असर हमारे पर कैसे पड़ सकता है, आप तक वह असर पहुंचता ही नहीं, आप असंग हैं, स्थिरता और समाधि भी आपकी नहीं है, प्रत्युत कारण शरीर की है, आप ये बात बहुत दुर्लभ है, आपको बताऊं बात, समाधि बहुत अच्छे अच्छे पंडित अच्छे अच्छे महात्मा हुए मैंने की समझ में आई है, ये बड़ी दुर्लभ बात है, मेरे को पढ़ाई में नहीं मिली है, संतों से मिली है, आप ध्यान दे सुनना, समाधि आदि है ये छूट जाती है, समाधि अपनी नहीं, चलो शरीर छूटता है समाधि छूट जाती है, समाधि इतना हो जाता है समाधि छूट जाती है, वो हमारी नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है, असली बात है ये, सही बात है। आप कारण शरीर से अलग हैं, समाधि में दो अवस्थाएं होती हैं, समाधि और वित्थान, आप में दो अवस्थाएं नहीं होती, आपकी सहज अवस्था है जो स्वतः स्वाभाविक है, आपका स्वरूप सत्ता मात्र है। सार बात है कि जड़ और चेतन कभी मिलते नहीं, मिल सकते नहीं, जड़ चेतन का संबंध झूठा है, जैसे अमावस्या की रात का सूर्य के साथ विवाह नहीं हो सकता, ऐसे ही जड़ का चेतन के साथ संबंध नहीं हो सकता। प्रश्न, जड़ चेतन का संबंध झूठा है तो उसको छोड़ने में कठिनता क्यों है? उत्तर, जड़ चेतन का संबंध झूठा होने पर भी उसको छोड़ने में कठिनता इसलिए होती है कि आपने जड़ चेतन के संबंध को महत्व दे दिया। आपने ही महत्व दिया है, आपका दिया भी महत्व है और कोई कारण नहीं, आप मां तो देव छूट जाएगा, एकदम छूट जाएगा। बहुत मार्मिक बात है पुस्तक भाई, बहुत ही अच्छी बात है। अतः आज ही अपने विवेक को महत्व देकर सच्चे हृदय से इस सत्य को स्वीकार कर लें कि जड़ शरीर संसार के साथ हमारा बिल्कुल संबंध नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। मनुष्य में शरीर को लेकर भोगों की इच्छा कामना होती है, स्वरूप को लेकर तत्व की इच्छा जिज्ञासा होती है, और परमात्मा को लेकर प्रेम की इच्छा अभिलाषा होती है। शरीर अपना नहीं है, इसलिए भोग की इच्छा भी अपनी नहीं है, प्रत्युत भूल से उत्पन्न होने वाली है। परंतु तत्व की और प्रेम की इच्छा अपनी है, भूल से होने वाली नहीं है, इसलिए शरीर को निष्काम भाव पूर्वक दूसरों की सेवा में लगाने से अथवा तत्व की जिज्ञासा तेज होने से भूल मिट जाती है, और भूल मिटने से भोग की कामना मिट जाती है, और तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है, अर्थात मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाता है, जीवन मुक्ति हो जाती है। फिर स्वरूप जिसका अंश है उस परमात्मा के प्रेम की अभिलाषा जागृत होती है। संपूर्ण जीव परमात्मा के अंश हैं, इसलिए प्रेम की इच्छा संपूर्ण जीवों की अंतिम तथा सार्वभौम इच्छा है। मुक्ति तो साधन है पर प्रेम साध्य है। जैसे समुद्र से सूर्य की किरणों के द्वारा जल उठता है तो उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वह समुद्र में मिल नहीं जाता, ऐसे ही परमात्मा का अंश जीवात्मा जब तक परम प्रेम की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक उसकी यात्रा पूरी नहीं होती। परम प्रेम का उदय होने पर मनुष्य जीवन पूर्ण हो जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। विचार करें, सत्य की खोज नामक पुस्तक में ही यह लेख है, अंतिम लेख। और सत्य की खोज पुस्तक में ये सत्य की स्वीकृति से कल्याण आगे नए संस्करण में भी शामिल होने की बात है। विचार करें, परमात्मा अपने हैं कि संसार अपना है? हमें संसार प्यारा लगता है कि भगवान प्यारे लगते हैं? सदा हमारे साथ भगवान रहेंगे कि संसार रहेगा? तो ये बात आप सोचो कि भगवान आपके साथ रहेगा, संसार आपके साथ रहेगा, परमात्मा आपके साथ रहेगा, सही साथ रहेगा। ये सोचो, बड़ी बड़ी शुद्ध बात, एकदम सीधी बात है। शरीर साथ में रह सकता नहीं, बालकपन साथ में रहा नहीं, जवानी साथ में रहे नहीं, बूढ़ापन साथ में रहे नहीं, धनीपन साथ में रहे नहीं, निर्धनपन साथ में रहे नहीं, पंडिताई साथ में रहे नहीं, मूर्खता साथ में रहे नहीं, ऐसे सब अलग चीज है। आप अलग चीज हो, आप सत्य हो, ये असत्य है, ये असत्य आपके साथ नहीं रह सकता, आपके साथ रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, इनमें ताकत नहीं साथ में रहने की, और आप में ताकत नहीं है इनको साथ रख लो, इनको आप साथ रखते ही नहीं, आप लोग है ही नहीं, रहे ही नहीं, कैसे रहेंगे? बड़ी मार्मिक बात है। हम परमात्मा के अंश हैं, ममई वांशो जीव लोके, फिर हमें परमात्मा प्यारे न लगे, संसार प्यारा लगे, ये क्या उचित बात है? संसार तो हरदम हमसे दूर होता है, क्षण भर भी हमारे साथ नहीं रहता, और परमात्मा सदा हमारे साथ रहते हैं, क्षण भर भी दूर नहीं होते, परंतु हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ नहीं है, प्रत्युत संसार की तरफ है। हम भगवान के अंश हैं तो हमें भगवान प्यारे लगने चाहिए, परंतु हमें परम पिता परमेश्वर इतने प्यारे नहीं लगते जितना संसार प्यारा लगता है। संसार साथ नहीं रहता और साथ रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, यह एक क्षण भी साथ नहीं रहता। हरदम जितनी आपको उम्र आई है इतने आपकी उम्र घट गई, इतना दूर हो गया संसार, शरीर आपका दूर हो गया, आप बनो बने इतने मतलब जन्मे। जब आपकी 80 वर्ष की उम्र थी तो 40 वर्ष आ गए, तो 40 वर्ष बाकी रहे, अब जितनी उम्र है उतने कुत्ते पर भागे रहे और दूर हो गया। प्रत्येक क्षण दूर ही होता है, संसार शरीर तो बिल्कुल दूर होता है, आपके साथ कभी रहता ही नहीं, ये बात प्रत्यक्ष बात है, ये कोई कहने की बनावटी बात नहीं है, एकदम सच्ची बात है। हरदम हमसे दूर हो रहा है, रुपए पैसे मकान स्त्री पुत्र परिवार आदि कोई भी साथ रहने वाला नहीं है और भगवान का साथ छूटने वाला नहीं है। शरीर संसार का संबंध हरदम छूट रहा है। हमारी उम्र में से जितने वर्ष बीत गए उतना तो संसार छूट ही गया, यह प्रत्यक्ष बात है, एकदम सच्ची तथा पक्की बात है। जिस क्षण जन्म हुआ उसी क्षण से शरीर संसार हमसे दूर जा रहे हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण बदल रही है, परंतु अनंत युग भले ही बीत जाएं, भगवान नहीं बदलेंगे, वे कभी हमसे दूर नहीं होंगे, सदा साथ रहेंगे। हम सदा भगवान के साथ हैं और भगवान सदा हमारे साथ हैं। जो शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता वह शरीर हमें प्यारा लगता है और लोगों की दृष्टि में हम भगवान की तरफ चलने वाले सत्संगी कहलाते हैं। विचार करें कि वास्तव में हम सत्संगी हुए कि कुसंगी हुए। हम सत का संग करते हैं कि असत का संग करते हैं? हमें सत प्यारा लगता है कि असत प्यारा लगता है? कम से कम इतनी बात की तो होश होनी ही चाहिए कि संसार हमारा नहीं है। संसार हमारा नहीं है, हमारा साथ नहीं रहेगा, पहले नहीं था फिर अगर नहीं रहेगा, यार परमात्मा हरदम साथ में है, उधर आपकी दृष्टि नहीं है, दृष्टि संसार तरफ है, साथ में भगवान रहते हैं, संसार नहीं रहता। हम परमात्मा के अंश होने से मल रहित हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि, परंतु संसार का संग करने से मल ही मल लगता है, दोष ही दोष लगता है, पाप ही पाप लगता है। संसार के संग से लाभ कोई नहीं होता और नुकसान कोई बाकी नहीं रहता। हम शरीर में कितनी ममता रखते हैं, उसको अन्न जल देते हैं, कपड़ा देते हैं, आराम देते हैं, उसकी संभाल रखते हैं, पर शरीर हमारा बिल्कुल कायदा नहीं रखता। रात को भूल से भी शरीर से कपड़ा उतर जाए तो शीत लग जाता है, बुखार आ जाता है। रोटी देने में एक दिन देरी हो जाए तो शरीर कमजोर हो जाता है। हम तो रात दिन शरीर के पीछे पड़े हैं, पर यह हमारी परवाह नहीं करता, हमारी भूल को भी माफ नहीं करता, फिर भी शरीर हमें प्यारा लगता है। और सदा हमारा हित चाहने वाले भगवान और उनके भक्त प्यारे नहीं लगते। प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि हमें कौन अच्छा लगता है। जो भगवान में उनके भजन स्मरण में लगाता है वह अच्छा लगता है कि जो संसार में लगाता है वह अच्छा लगता है? जो वस्तु सदा साथ नहीं रहती वह अच्छी लगती है कि जो सदा साथ रहती है वह अच्छी लगती है? शरीर संसार हमारे साथ नहीं रहते और हम उनके साथ नहीं रहते, परंतु धर्म हमारे साथ रहता है, ईश्वर हमारे साथ रहता है, न्याय हमारे साथ रहता है, सच्चाई हमारे साथ रहती है। विचार करें कि हम सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, हमें न्याय अच्छा लगता है कि अन्याय अच्छा लगता है, ईमानदारी अच्छी लगती है कि बेईमानी अच्छी लगती है, हमें अन्याय अच्छा लगता है तो उसका फल क्या होगा? भोग अच्छे लगते हैं तो उसका फल क्या होगा? भोग भोगने से हमें लाभ हुआ है कि नुकसान हुआ है? अपने जीवन को संभालें और सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, भगवान का भजन अच्छा लगता है कि संसार भोग और संग्रह अच्छा लगता है? संसार क्या फायदा करता है और भगवान क्या नुकसान करते हैं? पाप क्या फायदा करता है और धर्म क्या नुकसान करता है? विचार करें, देखें, सोचें। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। भजन स्मरण करें तो घर वाले राजी नहीं होंगे, पर झूठ कपट बेईमानी करें तो घर वाले राजी हो जाएंगे। विचार करो कि वे आपके फायदे में राजी होते हैं कि आपके नुकसान में राजी होते हैं। इस तरफ ध्यान दो कि आपका भला चाहने वाले और भला करने वाले कौन कौन हैं। भगवान ने हमें शरीर दिया है, पदार्थ दिए हैं, पर सब कुछ देकर भी वे हमारे पर एहसान नहीं करते। परंतु संसार थोड़ा सा काम करता है तो कितना एहसान करता है, वह तो अच्छा लगता है पर भगवान अच्छे नहीं लगते। भगवान ने शरीर दिया, आंखें दी, हाथ दिए, पांव दिए, बुद्धि दी, विवेक दिया, सब कुछ दिया, उनसे सुख पाते हैं और भगवान को याद ही नहीं करते। भगवान से मिली हुई चीज तो अच्छी लगती है पर भगवान अच्छे नहीं लगते, क्या यह उचित है? स्वयं विचार करें। महाभारत में आया है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। जिनको याद करने मात्र से संसार का जन्म मरण रूप बंधन छूट जाता है। भगवान को याद करने से ही संसार के दुख छूट जाते हैं। कुछ मत करो, कोई चीज मत दो, केवल याद करो तो भगवान राजी हो जाते हैं। अच्युतः स्मृति मात्रेण। संसार में ऐसा कोई है जो केवल याद करने से राजी हो जाए? कोई किसी है, पुत्र है, माँ है, बाप है, कोई है, याद करने राजी हो, कोई राजी नहीं होगा। भगवान राजी हो जाए याद करने मात्र से। इतना सस्ता कोई नहीं है जितना सस्ता भगवान है। आप दिन भर काम करके शाम को घर जाओ और स्त्री से पूछो कि रसोई बनाई, वह कहे कि नहीं, मैं तो आपको याद कर रही थी, तो क्या आप राजी हो जाओगे? मैं चाहता हूँ उससे याद कर लू, क्या फायदा? रसोई तो बना दू, पेट भर जाता है, याद कर रही मेरे क्या फायदा बताओ? भगवान याद कर तो राजी हो जाए, इतना सस्ता कौन है बताओ? रोटी तो बनाई ही नहीं, याद करने से क्या होगा? परंतु भगवान को याद करने से ही वे राजी हो जाएंगे। क्या इतना सस्ता कोई है, इतना हितेशी कोई है? उसको तो भूल जाते हैं और संसार को याद रखते हैं, क्या यह उचित है? भगवान का स्मरण करके कितने बड़े बड़े संत महात्मा हो गए, आज उनका सब आदर करते हैं। उनमें यह विशेषता इसलिए आई कि उन्होंने संसार को याद न करके भगवान को याद किया। विचार करें, हम संत महात्माओं का कहना मानते हैं कि संसार में रचे पचे लोगों का कहना मानते हैं, जो सदा हमारा हित चाहते हैं और हित करते हैं, जिन्होंने हमारा कभी अहित नहीं किया, कभी धोखा नहीं दिया, वे तो हमें अच्छे नहीं लगते, और धोखा देने वाले ठगाई करने वाले आदमी अच्छे लगते हैं, फिर हमारा भला कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? हर दम भगवान को याद करो और हे नाथ पुकारते रहो तो आपकी विलक्षण स्थिति हो जाएगी। लोग आपको महात्मा कहेंगे। सच्चाई से ईमानदारी से काम करो तो लोग अच्छा कहेंगे। पहले भले ही बुरा कह दें पर अंत में सब अच्छा ही अच्छा कहेंगे। भगवान सदा हित करने वाले हैं, उनके द्वारा कभी किसी का हित नहीं होता, सदा हित ही हित होता है। हम उनकी परवाह नहीं करते, उनको याद नहीं करते, इतने पर भी वे हमारा हित करना छोड़ते नहीं। वे भगवान हमें मीठे लगने चाहिए, उनकी मीठी मीठी याद आनी चाहिए, उनको याद करके हम पवित्र हो जाएंगे, संत हो जाएंगे। जिनको हम याद करते हैं वे स्त्री पुत्र परिवार हमें क्या निहाल करेंगे। मीराबाई ने भगवान को अपना मान लिया तो अच्छे अच्छे संत मीराबाई का आदर करते हैं, उनके पद गाते हैं। वास्तव में भगवान और उनके भक्त ये दो ही बिना स्वार्थ सबका हित करने वाले हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। सब लोग अपने मतलब से प्रेम करते हैं, बिना मतलब प्रेम करने वाले भगवान और उनके भक्त ही हैं। अगर वे हमें अच्छे लगने लग जाएं, तो हम संत बन जाएंगे, ऊंचे बन जाएंगे, परंतु झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी अच्छी लगेगी तो नीचे बन जाएंगे। अपनी तरफ देखें कि क्या दशा है, सत्संग कितने वर्षों से कर रहे हैं और भगवान के नजदीक कितने गए हैं विचार करें। रुपए कितने प्यारे लगते हैं पर चट हाथ से निकल जाते हैं, फिर भी हाय रुपया करते हो। रुपया आपको याद नहीं करता पर भगवान आपको याद करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। भगवान के समान दूसरा कौन है। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान ने हमारा कितना उपकार किया है, कितना उपकार करते हैं और कितना उपकार करेंगे। भगवान के समान हित करने वाला कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। हम भगवान के लिए क्या करते हैं, भगवान को हमारे से क्या स्वार्थ है, फिर भी वे हमसे प्रेम रखते हैं। हम क्या निहाल करते हैं भगवान को, क्या वो मदद करते हैं, क्या सहारा दे सकते हैं, वे हमारे याद करते हैं। तो उनका भगन दी हुए झूठ के बढ़ने वाला ठोके दुखे देने वाला ये ऐसे नहीं है। देखो हमारे दशा देखो, फिर भी वे हमसे प्रेम रखते हैं, हमारा हित करते हैं। अगर हम सच्चे हृदय से भगवान में लग जाएं, तो निहाल हो जाएंगे। नाम नाम बिनु ना रहे, सुनो सयाने लोय, मीरा सुत जायो नहीं, शिष्य न मुंडियो कोई। आपके चेला हो गया, आपके बेटा हो गया, क्या फायदा क्या हुआ हुए? मिला कोई चेला किया नहीं, बेटा हो गया नहीं, तो क्या नुकसान हो गया उसे? भगवान को अपना माना, तो आप भी भगवान को अपना मानो, ठीक होगा। बेटा चेला निहाल करेगा, ये धोखा देना जरूरी। हम सोचते हैं कि हमारा बेटा हो जाए तो हम निहाल हो जाएंगे, हमारा चेला बन जाए तो हम निहाल हो जाएंगे। परंतु मीरा बाई का न कोई बेटा हुआ, न उन्होंने कोई चेला बनाया, पर आज कई पीढ़ी बीतने पर भी लोग उनका नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं। आपको तीन चार पीढ़ी के नाम भी याद नहीं होंगे। बाप और परदादा कितनी पीढ़ी याद आपको? अरे मीरा बाई को भी याद करते हैं। तो मीरा बाई ठीक हुई ठीक हुई, ऐसा सोचो। मीरा बाई में एक ही विशेषता थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक भगवान को याद करने से सब काम ठीक हो जाता है, लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। परंतु भोगों को याद करने से शरीर भी खराब होता है, मन भी खराब होता है, आदत भी खराब होती है, स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसलिए हरदम भगवान को याद रखो, यही सबका सार है। नारायण नारायण नारायण। ये जीव का स्वरूप है तो ये माया में आकर्षण कैसे हो गया, कैसे भूल होगी, क्यों भूल होगी? क्यों नहीं, कारण नहीं है, भूल का कोई कारण नहीं है। भूल का कोई कारण नहीं होता, भूल मूर्खता से होती है। भूल का कोई कारण होता है क्या? मूर्खता है, बेसमझी, समझते नहीं, ध्यान दिया, ये कारण है। और भगवान कारण लगेगी आपको ठीक है। सत्संग में इतने आप सत्संग आए हो तो भगवान आपको अच्छे लगते तब आए हो। सत्संग सत्संग आया है, सत्संग करना कौन होता है? ये बातें किसको मिलती है? सत्संग करने में मिलती है या बिना सत्संग मिलती है? इधर सोचो, तो ज्यादा हो जाते कोई नहीं है, थोड़ा ज्यादा तो ज्यादा समय नहीं, थोड़ा समय कीर्तन कर दो, सही हो गया। राम। यह प्रवचन सदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 21 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से बिरला मंदिर नई दिल्ली में हुआ। राम।